Molt benvinguts i molt benvingudes. Comença en aquest precís moment una nova edició de Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, el Club del Country, amb Rafael Corbí. The end of my story. I hope you're as far as it goes. I hope you're the last word I ever utter, and it's never your time to go. Sometimes this road that we travel feels like it's leading us on, and spinning our wheels just stirs up the gravel. Before you know it, it's gone. I hope you're the end of my story. I hope you're as far as it goes. Hope you're the last word I ever utter. It's never your time to go. Keep on turning the pages. Oh, what a story to tell. You'll still be my sweetheart when everything ages. Will be the last book on the shelf. I hope you're the end of my story. I hope you're as far as. Aquest fantàstic trio, megagrup, Pistol Ennis, Miranda Lambert, Ashley Monroe i Angelina Presley ens aporten aquesta segona edició de les seves meravelloses veus, totes juntes cantant les bones cançons del country and western que us volem oferir. Hell on Hills va ser publicat el 23 d'agost del 2011 com a primer àlbum de les Pistol Ennis, número 1 als Estats Units en música country, i amb més de 500.000 còpies venudes físiques del seu àlbum. Annie Up és el segon àlbum realitzat el 7 de maig de 2013 a través de RCA Records Nashville, en canviat de segell discogràfic, i ha arribat al número 2 d'aquestes llistes americanes. Tenim bones cançons i bons ritmes, i per això us portem aquest disc dins el primer dels discos oblidats del programa d'avui, àlbums que no havíem presentat al llarg del 2013. El primer i únic senzill d'aquest disc és un número 41 a les llistes americanes i es diu Hush, Hush. Les Pistol Ennis seran les que ens cantaran ara mateix aquest tema a través del Club del Country, Radio Estel i Radio Principat. Sentim Hush, Hush. Daddy was worried he was gonna have to break up a fight. Everybody was walking on eggshells, drinking eggnog instead of beer. We were holding our tongues, scratching our heads, wondering how the hell we got here. Hush, hush, don't you dare say a word. Hush, hush, don't you know the truth hurts. Hush, hush, push comes to shove. We were sitting around the dinner table, and we were eating our pumpkin. hush, hush. Don't you dare say a word. Hush, hush. Well, you know the truth hurts. Hush, hush. Push comes to shove, best to keep it hush, hush. Don't you dare say a word. Hush, hush. Don't you know the truth hurts. Hush, hush. When push comes to shove, it's best to keep it hush, hush. What are the neighbors going to think? They'll shut that mouth. Hush it. Be quiet. Aquí hem escoltat doncs la música de les Pistol Annies amb aquest àlbum que us portàvem a terme, aquest Annie Up, segon àlbum d'aquest meu grup, d'aquest trio de la bona música country que ens oferien. Després d'haver escoltat amb elles, també sentirem, com no, el disc que ha publicat o que va publicar el 2013 en Joe Nichols, el seu disc anomenat Crickets, que també és un dels que no varen presentar en el seu moment, el 8è àlbum d'estudi ja de Joe Nichols, realitzat el 8 d'octubre a través de Red Vow Records i que inclou una versió d'un tema de Mel Haggard, anomenat Footlights, que va triomfar amb ell com a 15a cançó d'aquest disc. A més, doncs, altres cançons com els senzills Sunny and 75, número 4 als Estats Units, i el Yeah, que és el senzill actual. Escoltem aquest Sunny and 75, és Joe Nichols. Yellow two-piece, black Ray-Bans, your bare feet covered in sand. White jet trails across a blue sky, your ponytail showing off the sunshine. Like a postcard out of nowhere, you get to me, you give me that smile, and I'm somewhere, somewhere, sunny. Yeah, I'm so there. Every time I look in your eyes, kissing you in a song there, I can taste it, I swear. Take me somewhere sunny and 75. It doesn't take much for you to move me, just the way you're leaning into me. It's a holiday when we're together. I wanna stay with you forever. Somewhere, somewhere, sunny and 75. You and me on a beach chair. Yeah, I'm so there. Every time I look in your eyes, kissing you in the salt air, I can taste it, I swear. Take me somewhere sunny and 75. You're like a fast lane westbound. You feel like the windows roll down. I can't wait until we get there. Somewhere sunny and 75. Nichols, el Club del Country, amb aquesta cançó que escoltava, el primer senzill del seu 8è àlbum d'estudi. Joe Nichols va néixer el 26 de novembre del 1976 i ho va fer a Rogers, a l'estat d'Arkansas, durant l'any 96 i fins al 2001 va estar amb els segells discogràfics Intersound i Giant, i el 2002 ja va firmar a través de Universal South, ara conegut com Showdog Universal Music. Des d'aleshores ha realitzat diversos àlbums d'estudi i ha tingut diversos senzills d'èxit: el Broken Hearts Bill, el 2003, Tequila Makes Her Clothes Fall Off, el 2005, Gimme That Girl, el 2010, i aquest Sunny and 75, aquest en 2013. Número 1, el Use Country Your Play. El senzill actual és la cançó que de moment és número 59 i que es diu Yeah. Another night in a hayfield, till she climbed down off of them four wheels. Yeah, yeah. As soon as that sundress hit the headlights, every tailgate way out there was like, yeah, yeah. She started walking over to me like she already knew me. She sat down right beside me and asked if I was here alone. And I said, yeah, yeah, like I was nodding right along to a song on the radio. Yeah, yeah, girl, how could I say no? Whatever you're drinking, that's what I'm drinking. Girl, you're calling the shots tonight. Whatever you're thinking, that's what I'm thinking. Tell me what you got in mind so I can say, yeah, yeah. Tried it, a little fruity, but she asked if I liked it, so I said, yeah, yeah, yeah, yeah. Then she played me some band on her iPod, kinda hit me, kinda hippie, and I thought, no. But I said, yeah, yeah, yeah. She said, you wanna take a walk to the river, maybe cool off. She said, I know a good spot. And then she took my hand and I said, yeah, yeah. Like I was nodding right along to a song on the radio. Yeah, yeah. Girl, how could I say no? Whatever you're drinking, that's what I'm drinking. Girl, you're calling the shots tonight. Whatever you're thinking, that's what I'm thinking. Tell me what you got in mind so I can say, yeah, yeah. I was like, yeah, yeah, like I was nodding right along to a song on the radio. Yeah, yeah, girl, if you say so. Whatever you're drinking, that's what I'm drinking. Girl, you're calling the shots tonight. Whatever you're thinking, that's what I'm thinking. Tell me what you got in mind so I can say, yeah, yeah. Habitualment, amb aquests espais en els quals en recordo aquests àlbums publicats i que no havien presentat en el seu moment, escoltem un parell de cançons, però no em resisteixo a no escoltar aquest tema, aquesta versió del tema de Mel Haggard, de Joe Nichols. Es diu Footlights. I live the kind of life most men only dream of. make my living writing songs and singing them. But I'm 31 years old and I ain't got no home place to go when it's over. So I lied to my agent, make the stage tonight, try to kick the footlights out again. I throw my guitar across the stage and then my bassman takes a bone. And the crowd goes nearly wild to see my guitar nearly fall. After 20 years of picking, I'm still alive and kicking down the wall. And tonight I'll kick the footlights out and walk away without a curtain call. Yeah, tonight I'm gonna kick the footlights out again. And I'll try to hide the mood I'm really in. Might not put on my old Instamatic grin. Yeah, tonight I'm gonna kick the footlights out again. And again. The kind of life most men only dream of. I make my living writing songs and singing them. But I'm 30 some years old and I ain't got no place to go when it's over. So I'll hide my agent, make the stage tonight, try to kick the footlights out again. Oh. Música de Joe Nichols. No me n'he pogut estar d'escoltar també aquesta bona cançó que ens portava amb la versió del tema de Mel Haggard. Del disc que ens porta aquest personatge, Joe Nichols, passarem amb un altre dels no escoltats el 2013. No Way From There to Here és el títol del disc de Laura Cantrell, que no havíem escoltat. Per tant, som-hi. All the Girls Are Complicated. The girls are complicated. All the girls will work you hard and they break their hearts, just who they are. They're just working out who they are. All my friends are raving mad, make me so crazy, but you know I'm glad that I've got someone I can lean upon. Oh, and I know I'm not the only one. to her, just as if your life depended. Never just the words. Feel your way and you will mend it. All the girls are complicated. Cantrell i el seu nou àlbum, No Waiter From Here, és el disc que ens porta aquesta intèrpret nascuda el 1967, és cantant, compositor i també DJ de Nashville, a Tennessee, on va néixer, i que és cantant de country alternatiu, bàsicament. Un excel·lent intèrpret també de guitarra i de piano, que ens ha portat ja amb aquest que estem escoltant, 6 àlbums, des del Not the Traveling Kid, amb el qual va debutar l'any 2000. A part d'això, 4 EPs i 2 altres realitzacions, 2 altres compilacions que ens ha portat amb la seva trajectòria artística. Acabem d'escoltar el tema All the Girls Are Complicated, totes les dones són complicades, i ara escoltarem el que dona nom amb aquest treball discogràfic, la cançó No Waiter From Here. I was sitting in the dark as the band played on, listening to the words of an old southern song. It was a January day, but it felt just like June. I could feel the heat of the house getting late in the day, your hand in mine as we made our way. Cool green grass where we lay right down. When I knew who I was and who I wanted to be. But there's no way there. Of a book that fell from the shelf while the dishes shook. Tattered bits of flattery, not just for my vanity. I would take you out or tuck you in, be there when your day begins, hold you while you drift to sleep. There's no way there from here, no bridge across the ocean, no path up through the mountain, or trip back through. of an old southern song. Un dels personatges més prolífics de la història del country ens acompanyarà a continuació i des de la seva mort, que va tenir lloc el 12 de setembre, el 26 d'abril de 2013, a l'edat de 81 anys a Nashville, el 12 de setembre del 31 havia nascut a Saratoga, Texas, s'han publicat innombrables àlbums ja recopilatoris de la seva trajectòria artística. Estic parlant de George Jones i aquí n'hi hem d'afegir un altre que el 2013 també es va publicar i que no havíem escoltat. Concretament és l'àlbum de gospel, de country gospel, anomenat Amazing Grace, un recopilatori que comença amb aquest himne tan clàssic de la indústria americana com és l'Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, we have and grace will lead us home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the de George Jones, Amazing Grace, que va ser realitzat al mercat discogràfic el 10 de setembre de 2013 a través del segell Bandit, i que jo em quedo amb el dubte. Aquest àlbum va arribar al número 34 de les llistes americanes d'àlbums de country, de saber si són noves versions d'aquests temes enregistrats novament per George Jones abans de la seva desaparició, perquè quan cerques aquest àlbum figura entre els àlbums d'estudi nous, no dintre dels de compilacions de George Jones. És igual, el que va aparèixer poc després de la seva mort en temes com aquest, que a mi sempre m'ha encantat, és el The Old Rugged Cross. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest stand best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. Change it someday for a crown, and exchange it someday for a dos temes de gospel magnífics a càrrec de George Jones. Ens han acompanyat a través de Radio Estel i Radio Principat amb les notes d'aquests dos temes. Yonky in America és la cançó que ens porta des del seu àlbum, darrer àlbum, Daniel Bradbury. En aquest cas les extraiem des del seu àlbum Deluxe amb el seu propi nom. Sentim també aquestes cançons, doncs, d'aquest àlbum editat el 2013. Let's crank up the truck, kick up some dust, leave it all behind, just me and you, baby. Don't look back, stomp on the gas, tear off the rear view, let's go crazy. Maybe Tennessee, L.A., N.Y.C., Mississippi. Come on, come on, why? Young in America, perquè de fet és molt jove aquesta noia que ens presenta el seu primer àlbum, publicat el 25 de novembre de 2013, i que ens acompanya en la música d'aquesta cantant nascuda el 1996, 17 anys, des de Lake City, Texas. El seu origen està, però, a la localitat de Cypress, en el mateix estat. Ella és la guanyadora de la quarta sessió del programa de la NBC The Voice, en aquest 2013, esdevenint la cantant, o el cantant en general, més jove en guanyar aquest concurs. El seu àlbum d'estudi, aquest àlbum de debut, Danielle Bradbury, com ella mateixa, inclou el seu èxit de moment a les llistes americanes, una cançó que ha arribat al número 16 i que es diu The Heart of Dixie. She had a dead-end job at the National Bank and a deadbeat husband who always drank. So when he didn't come home, she had the gin to thank for the tears in her eyes. So Dixie packed up and said her the truth one day, grabbed her cheap sunglasses and her lipstick case, and she went driving so far away, nobody's gonna find her, flying just fast enough to leave it all behind her, but she didn't know till she hit the road. Escolta també d'aquest disc, que ja compta en dues versions, en el disc de Danielle Bradbury, produït per Dan Huff, excepte aquest senzill que acabem d'escoltar, The Heart of Dixie, produït per Brett James. Es va publicar al mercat americà i va tenir força bona acceptació, com dèiem, el 25 de novembre. Però després ja ha sorgit la versió deluxe, que inclou quatre dels temes que la Danielle interpretarà dins el programa que us acabem de comentar i en el qual va arribar fins a la final guanyada guanyant-la i sent la guanyadora amb aquests temes que ens aportaven la quarta sessió de The Voice de la NBC. Entre d'ells, peces magnífiques com el tema Jesus Take the Wheel de Carrie Underwood o el Mean amb Taylor Swift, en la qual va debutar en l'audició cega que es comenta. Va versionar també el Shade the Sugar Tree de Pam Chilis o el Little Bit Stronger de Sarah Evans, i quan ja arribaven els moments claus al top 3 va versionar Patti Loveless amb el Timberland Falling in Love amb Blake Shelton, Sarah Evans amb el Born to Fly i aquesta cançó que s'inclou dins l'edició de luxe de l'àlbum, el Maybe It Was Memphis, original de Pam Chilis. Looking at you through a misty moonlight, Katy did sing like a symphony. Porch swing swing like a Tennessee lullaby, melody blowing through a willow tree. What was I supposed to do? Standing there looking at you, a lonely boy far from home. Maybe it was Memphis. Faulkner novel, met you once in a Williams play. Heard about you in a country love song. Summer night beauty took my breath away. What was I supposed to do? Standing there looking at you, a lonely boy far from home. Maybe it was Memphis. Maybe it was Southern. From Port Swing, talking that way. What was I supposed to do? Maybe it was Memphis. Genial. Bradbury també ens acompanyava amb aquesta jove veu. Estem a la recta final del programa de Country Radio Estel i Ràdio Principat i escoltarem música de Jay Cowan, que publicarà també el 2013 el seu darrer àlbum, original de Bear Beach a Florida, on va néixer el 28 d'agost del 1981. Porta ja uns quants àlbums. Va començar amb Starting With Me, era l'any 2006, Easy Joes el 2009, Barefoot Blue, Jean Knight, el 2011, i Days of Gold, el seu quart àlbum, i, a més, un extended play, el 2013. 11 senzills, dels quals també podíem escoltar-ne alguns, si us sembla, amb el programa d'avui, com, per exemple, Days of Gold, número 19 a les llistes americanes, que va ser el primer senzill extret d'aquest àlbum, Jay Cowan. Red like her lipstick out here. We can let it go, yeah. Mary Silver Dollar got a hop on the old dirt road of the days ago. Oh, oh, oh, oh. Aquest seu disc és el primer senzill d'aquest quart àlbum d'estudi Days of Gold. Va ser realitzat a la ràdio americana a l'agost del 2013 i aquest nou senzill, que és el que escoltarem ara, aquest Bitchin', és un senzill actual, per tant, pot variar la posició de moment. En el moment que us porto aquesta informació, és número 44 a les llistes americanes. Bitchin', segon senzill de Jay Cohen, el Club del Country. Watching her blonde hair sunburn, stare at them white caps rolling over. Laid back in a thrift store beach chair, dropping limes in a Corona. But she looks back, yeah, she throws me a kiss like, honey, I sure want you. And it's 103 between her and me, and only 92 in Daytona. And it's sunshine. Happens, and there's a reggae band full of dreadheads just sitting in the corner laughing. Well, my baby walks over, drops a 20 in the jar. She smiles and shakes it at me. Yeah, she gets them gone, she gets them playing a little. Don't worry, be happy. And it's sunshine. Serà Serà qüestió d'anar tancant la paradeta, si us sembla, perquè estem ja pràcticament fora del nostre temps. Un disc que es va publicar el 2006, un recopilatori que ha tornat a veure la llum el 2013, és el Gold, un doble àlbum de Mavericks. Amb una cançó d'ells m'acomiado per aquesta edició del Club del Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Salutacions de Rafael Corbí. Més informació a www.clubdelcountry.com. Com sempre, excuse me, I think I've got a heart shape.